Srebrnych ust, kto wygrał, o tym także w tym serwisie Trójki. Wszyscy ministrowie, którzy zarządu Beaty Szydło dostali nagrody finansowe, przekażą je na rzecz Caritas. Taką decyzję podjął Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zapowiedział też projekt ustawy obniżający pensje posłom, senatorom, ale także samorządowcom. Poza tym mają być zlikwidowane wszystkie dodatkowe, poza pensją, świadczenia dla kierownictwa spółek Skarbu Państwa. O szczegółach Karol Surówka. Prawo i Sprawiedliwość chce obniżyć pensje posłom i senatorom o 1/5. Mniej zarobią też m.in. wójtowie, burmistrzowie i marszałkowie w województwach. Ograniczone mają również zostać dodatkowe premie dla szefostwa w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych. Według Jarosława Kaczyńskiego reakcja Polaków na nagrody dla ministrów pokazała, że ludzie od polityków oczekują skromności. Jeśli społeczeństwo tego chce, a widać wyraźnie, że chce, myśmy to zobaczyli nawet przy stołach świątecznych, to my się przychylamy do tej decyzji i będziemy w związku z tym ponosić finansowe straty, ale dla dobra ojczyzny, dla przeświadczenia, budowy przeświadczenia społeczeństwa, że polityka rzeczywiście nie jest dla bogacenia się. Nagrody za 2017 rok otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów, od 65 do ponad 80 tysięcy złotych. Ówczesna premier Beata Szydło otrzymała ponad 65 tysięcy. Nagrody przyznano też 12 ministrom w kancelarii premiera. Karol Surówka, Polskie Radio. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w głosowaniu nad tym projektem zostanie wprowadzona dyscyplina poselska. Jeśli ktoś nie poprze projektu, straci szansę na miejsce na liście wyborczej. A według informacji podanych przez kancelarię premiera, w ubiegłym roku członkowie rządu, którym kierowała Beata Szydło, dostali w sumie 1,5 miliona złotych nagród. Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął kampanię społeczną, która ma uświadomić, jakie są skutki oślepiania pilotów samolotów laserami. W ubiegłym roku doszło do 137 takich incydentów. Większość dotyczyła lotów pasażerskich, mówi prezes urzędu Piotr Samson. Proszę Państwa, to jest 137 możliwości, kiedy mogła być katastrofa. W związku z tym nie możemy do tego w żaden sposób pobłażliwie podchodzić i musimy zadziałać bardzo aktywnie. To, co uważamy jest najbardziej efektywnym sposobem, to jest dotarcie do świadomości społeczeństwa, do tych osób, które myślą, że to tylko zabawka. Jakie mogą być tego konsekwencje? Laser nie jest zabawką, może być śmiertelnym zagrożeniem, a oślepiani mogą być także piloci śmigłowców ratunkowych, mówi szef Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Gałązkowski. Szczególnie przy lądowaniu, kiedy piloci w samolotach pasażerskich, a pilot w śmigłowcu ratunkowym skupia się już wizualnie na podejściu do lądowania, oślepienie powoduje, że w najlepszym wypadku przez kilka minut on nie jest w stanie w sposób racjonalny widzieć to, co się przed nim dzieje. Kampania społeczna będzie polegała na wyświetlaniu w środkach komunikacji miejskiej informacji o tym, jakie zagrożenie stanowi zabawa laserem w okolicach lotniska. W miastach pojawią się plakaty, a w kinach krótkie filmy na ten temat. Dodajmy, że w tej chwili kara za oślepienie pilotów to 500 zł mandatu i więzienie. Trzecie miejsce prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Drugie miejsce szef Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann. I pierwsze poseł PiSu, były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Znamy już laureatów trójkowych Srebrnych ust. Przypomnijmy wypowiedź zwycięzcy. Mamy też jego gorący komentarz. Mamy okazję prawie do 20 spotkań odbyć się z różnymi ministrami. Z niektórymi, ja na przykład na Karaibach po raz pierwszy chyba w historii naszej dyplomacji, na przykład z takim krajami jak San Escobar albo Belize. No a każdy z tych krajów to jest jeden głos w Radzie, w Zgromadzeniu Ogólnym tutaj w ONZ-cie. Wszystkim serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Co prawda czekałem bardziej na wyróżnienie z Towarzystwa Geograficznego. Ja natomiast chciałem Państwu się przyznać, że oczywiście jak każdy polityk, każdy stara się zasłużyć, żeby zaistnieć w audycji pani redaktor Michniewicz. Starałem się na różne sposoby. Nic nie pomogło. Dopiero kiedy powiedziałem magiczne słowa San Escobar, chciałem jeszcze ogłosić jedną rzecz, ponieważ dzisiaj zapadła bardzo ważna decyzja, aby ministrowie zwracali nagrody. Chciałbym również wykonać pierwszy tą decyzję, zwrócić nagrodę, aby mogła zostać zlicytowana na szlachetne cele. Srebrne usta przyznano już po raz 22. Kolejne informacje w Trójce o 20. Zapraszamy. Ale już teraz sport, Krzysztof Uniewski. Dwa kółka na początek i wyścig dookoła kraju Basków. Michał Kwiatkowski zajął piąte miejsce na czwartym etapie. To była jazda indywidualna na czas. Wygrał ją Słoweniec Primož Roglič i to on został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Kwiatkowski w tym zestawieniu dopiero na 68. pozycji. Z Hiszpanii zaglądamy do Sopotu. Tu od jutra nasi tenisiści będą toczyć boje z reprezentacją Zimbabwe w meczu grupy drugiej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa. W grach singlowych będzie nas reprezentował m.in. Kamil Majszak, a ten nie lekceważy rywali, choć niżej klasyfikowani. No, rankingowo nie straszą, ale rankingi nie grają, tym bardziej na meczach Pucharu Davisa wielokrotnie zdarzają się niespodzianki, także musimy zachować pełną gotowość i mobilizację i przede wszystkim wytrzymać presję i własnych murów i tak naprawdę niełatwego rywala, gdyż rywale będą nieobliczalni. Musimy zagrać na swoim najlepszym poziomie, żeby wygrywać mecze. Tyle Kamil Majszak. Drugim singlistą ma być Hubert Hurkacz, ale on nabawił się na treningu urazu i jego występ stoi pod znakiem zapytania. W deblu naszym mocnym punktem będą Łukasz Kubot i Marcin Matkowski. My z Zimbabwe, Hiszpanią zupełnie inną stawkę, bo półfinał Pucharu Davisa zagrają w weekend z Niemcami i potwierdziła się informacja, że na korcie pojawi się Rafa Nadal. Ostatni raz był na nim widziany pod koniec stycznia w Australian Open. Wtedy nabawił się kontuzji biodra. Wygląda na to, że już całkiem wydobrzał, skoro kapitan Hiszpanów Sergi Bruguera wytypował go do gry. Kibicom piłki przypomnimy jeszcze, że dziś od 21:05 ćwierćfinały Ligi Europy. Arsenal gra z CSKA Moskwa, Atletico Madryt ze Sportingiem Lizbona, Lazio z Salzburgiem i Lipsk z Marsylią. Zaś w Chorzowie przy Cichej mają nowego trenera. Nowym szkoleniowcem szorującego po dnie pierwszo ligowej tabeli ruchu został były piłkarz niebieskich Dariusz Fornalak. Zastąpi Argentyńczyka Juana Ramona Roche i cel dla Fornalaka jest łatwy do odgadnięcia. Nie ocknąć się latem o jeden szczebel rozgrywkowy niżej, to może być misja jednak niemożliwa. Znów o spocie na naszej antenie za 2 godziny opowie Tomasz Gorozdowski. Wciąż ciepło, szczególnie w tej wschodniej i południowej części kraju. Zerkam na mapę. W Warszawie na przykład 18, w Olsztynie 16, Kraków 15, Jelenia Góra 15 stopni także. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane we wschodniej połowie kraju, początkowo także na Górnym Śląsku okresami możliwe opady deszczu. Będzie chłodniej, proszę Państwa, od 7 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze. Zapraszamy do trójki. Agnieszka Szydłowska już jest. Dobry wieczór. Dzień dobry. Słyszeliście, Krzysiu, to też do ciebie pytanie Grzegorza Halame, który podczas gali próbował namawiać. Ja słyszałem. To jest jakiś dobry sposób, żeby w ten sposób do biegania namawiać, prawda? W taki sposób, ja jak on o fitness klubach opowiadał. Ja zapamiętałem kucing. Kucing, tak, i specjalny strój do tego. Trzeba się zawsze przygotować, jeśli się rozpocznie jakąś nową działalność sportową, jakieś nowe treningi. Prawda? No wiem, do czego pijesz, tak, wiem, do czego pijesz. Już nigdy więcej nie zdradzę ci prywatnie nic, zwłaszcza w bufecie. Chodzi o to, żeby się odpowiednio przygotować, proszę Państwa, żeby potem wygodnie się biegało, na przykład ćwiczyło, czy na przykład jeździło na rowerze. Bo najważniejsze w każdej sportowym zajęciu jest odpowiednie dobranie stroju. Tak. Żeby się od tego się zaczyna po prostu. Żeby się czuć naturalnie i sportowo. Dziękujemy, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz do komputerów z wybranymi procesorami Intel dodajemy urządzenie wielofunkcyjne, abyś mógł w domu wygodnie pracować, drukować, skanować i kopiować. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Czas na bardzo ważne ogłoszenie. W salonach Toyoty czeka kumulacja niespotykanych korzyści, której nie można pominąć. Łącząc wyprzedaż rocznika oraz promocyjny leasing 103% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 mogą zaoszczędzić nawet 19 tysięcy złotych, a dodatkowo wybrane modele dostępne są w atrakcyjnym finansowaniu. To rzadka okazja. Należy się spieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem ogórki krótkie mają kosztować 4,99 za kilogram, a olej rzepakowy kujawski 4,99 za 1 litr. Oferta ważna od 3 do 10 kwietnia. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej.

Lata lecą, a sentyment nie maleje. Arctic Monkeys, tak nazywa się ten zespół, od którego zaczynamy nasze spotkanie. I nagranie sprzed las. Sprzed lat. Las mi się wziął stąd, że zatytułowane Niebezpieczne zwierzęta. Może dlatego las mi się pojawił. W każdym razie wiemy, że nowy album grupy Arctic Monkeys ukazuje się oficjalnie 11 maja. Czekamy na Tranquility Base Hotel and Casino. No i mam nadzieję, że niebawem także będziemy mogli podsłuchiwać, co panowie przygotowali. Tak sobie poszybowałam od Arctic Monkeys do najnowszej płyty Jacka White'a. Respect Commander to jest to nagranie, które jeszcze wybrzmiewa. Niekończąca się paleta różnych pomysłów wykorzystywanych w utworach, to charakteryzuje najnowszą płytę Jacka White'a, ale ci, którzy śledzą tego artystę od lat, wiedzą to już doskonale. To ostatnia dzisiaj wyprawa w przeszłość, bo skoro przywołam Jacka White'a wprawdzie z nowego albumu, to zawsze też myślę o niej, a ona objawiła nam się jako jedna druga duetu The Kills. We'll be right back. To oczywiście duet The Kills, Alison Mosshart przywołana w ten sposób. Getting Down to tytuł nagrania, które pojawiło się na naszej antenie. Arctic Monkeys, Jack White i The Kills, pierwsza trójka naszego dzisiejszego spotkania. Mówiłam wczoraj, że jest szansa na to, że o swojej płycie, o najnowszej płycie zespołu Lonker Sea opowie jeden z członków tej grupy, Bartek Borowski. Jest szansa, o ile nic się nie skomplikuje podczas próby i oczywiście w ten sposób rzuciłam wyzwanie losowi i się skomplikowało, tak więc opowieść o naszej płycie tygodnia dzisiaj w moim wykonaniu, ale mam nadzieję, że z Bartkiem odbijemy sobie niebawem. Zainteresowanym koncertowymi sprawami przypomnę, że dzisiaj premiera płyty najnowszej Lonker Sea, naszej płyty tygodnia One Eye Sees Red i ta premiera także koncertowa w warszawskim klubie Chmury, a potem kolejne dni to kolejne miasta: Lublin, Rzeszów, Kraków, Łódź, Wrocław, Praga, Poznań, Gdańsk. Oczywiście w internecie szczegóły dostępne od ręki, a my otwieramy naszą płytę tygodnia i jednocześnie będziemy smakować kawałek po kawałku. Nagranie zatytułowane Solaris, część trzecia i czwarta. Thank you. Grupa Lonker Sea, konstruując, czy też grając swoją najnowszą płytę, nie myślała, raz jeszcze to przypomnę, czuję się zobowiązana, o tak zwanych radiowych formatach. Cała płyta One Eyes Is Red składa się z trzech utworów, przy czym dwa pierwsze, bo tytułowe nagranie zamyka album. Dwa pierwsze mają długość wspaniałą, 15 i 17 minut i są to byty rozwijające się w czasie, które przynoszą z każdym kolejnym odsłuchaniem nowe warstwy. Dlatego zachęcam i jednocześnie ostrzegam, że ten sposób prezentacji o tej porze w radiu jest sposobem ze wszechmiar dopasowywanym po prostu pod ten moment radiowy. No i jest to w związku z tym ułomne. Przypomnę, że Lonker Sea to jest zespół, który tworzą Joanna Kucharska, Michał Gos, Tomasz Gadecki i Bartosz Borowski. Ta płyta, której słuchamy, została nagrana w studiu Monochrom. No i co jeszcze mogę o niej powiedzieć? Z tego, co już wiem, nieprzypadkowa jest bohaterka, czy też aktorka pojawiająca się w utworze otwierającym album. Wczoraj pytanie dotyczyło właśnie tej amerykańskiej artystki. Nieprzypadkowa dlatego, że pewne zręby, zarysy płyty powstały właśnie podczas myślenia o muzyce i grania muzyki do niemego filmu, jednego z filmów bohaterki. No i tak też wykiełkowały później w dłuższe formy, które naprawdę dostarczają wiele nowych wrażeń. Jeżeli ktoś zna grupę Lonker Sea, to ta płyta będzie dla niego zaskoczeniem, a jeżeli ktoś nigdy wcześniej nie słyszał tych łotrów z Trójmiasta, myślę, że będzie miał wyjątkowo piękny wstęp do ich dyskografii. Pytanie konkursowe na dzisiaj dotyczy utworu, którego fragmenty na naszej antenie są teraz prezentowane. Otóż ten utwór zatytułowany jest na płycie Solaris, część trzecia, czwarta, a pytanie konkursowe brzmi, dlaczego tak? Dwie dwójki, siedem trójek, Bartek czeka na poprawne odpowiedzi, wskazanie, dlaczego ten tytuł jest logiczny i z czym należy go wiązać, a my teraz zaryzykujemy z finałem tego nagrania formą mocniejszą, energiczniejszą i głośniejszą.

call a filler. Deserted in the desert, turn the sign into a mirror. Fables and cables, turn the towers into tables. I'm out chair, empty cradle in the stable. I cross the border in the morning. Szukamy tego smakowitego utworu pod tytułem Holy Ghost na najnowszej płycie Young Fathers. 11 maja nie tylko szósta płyta Arctic Monkeys, ale także siódma płyta Beach House, a od trzech dni znamy kolejny singiel. Dark Spring to tytuł tego nagrania, Beach House to wykonawca, a po prostu 7 to tytuł płyty, która nadchodzi 11 maja. Po godzinie 20 mamy dzisiaj gości, nadchodzą znacznie wcześniej ze swoją nową płytą, przeze mnie wyczekiwaną i myślę, że nie jestem odosobniona w tym wyczekiwaniu. Francis, to właśnie oni, Misia Furtak i Piotr Kaliński. Będziemy słuchać i będziemy rozmawiać. Oczywiście nie zabraknie... A dobrze, może nie będę tego zdradzała. Proszę słuchać po godzinie 20, bo niczego nie zabraknie. Teraz Agnieszka Obszańska. Dzisiaj przenosimy się do Centrum Kultury Zamek w Poznaniu i badamy puls miasta. Teren. Kultura. Pomoże nam w tym akupunktura miasta. Wystawa, na której przyjrzymy się projektom, które w założeniu mają ulepszyć naszą przestrzeń publiczną. O czym tutaj mowa? Opowiada już Paweł Grobelny, projektant i kurator wystawy. Najprościej o leczeniu przestrzeni publicznej za pomocą niewielkich obiektów albo niewielkich interwencji projektowych. To jest taka próba i odpowiedzi i zadania pytania, czy możemy leczyć przestrzeń publiczną drobnymi interwencjami. Czy rewitalizacja przestrzeni publicznej zawsze musi się odnosić do wielkich interwencji projektowych, urbanistycznych i te działania muszą trwać latami? Czy możemy zrealizować takie projekty, które można zrealizować szybko przy nakładzie niedużych kosztów, a jednocześnie te obiekty rozwiązują jakieś konkretne problemy przestrzeni publicznej? Myślę, że to jest najtrudniejsze zadanie, ale też najciekawsze dla projektantów, kiedy możemy rozwiązywać dane problemy za pomocą najmniejszych kosztów, najmniejszych interwencji i o tym jest trochę wystawa. Ale też o estetyce w przestrzeni publicznej, o czym często zapominamy. Akupunktura miasta to projekty, interwencje, obiekty stworzone przez projektantów, ale nie tylko, bo to efekt szerszej współpracy. Tak, znaczy zaprosiłem i architektów, i projektantów wzornictwa przemysłowego, którzy się zdecydowali projektować dla przestrzeni publicznej i oni są w różnym momencie swojej kariery, to znaczy i to są bardzo doświadczeni projektanci, znani w Polsce, ale też są młodzi absolwenci wydziałów projektowych, ale doborem tych projektów był też aspekt współpracy z zewnętrznymi ekspertami. Bardzo zależało mi na tym, żeby to były takie projekty, w których projektanci zdecydowali się współpracować z innymi specjalistami, na przykład z ornitologami, z dźwiękowcami, z fizykami, żeby te projekty naprawdę realnie odpowiadały na konkretne problemy. To jest, myślę, że przyszłość projektowania, znaczy współpraca ze specjalistami z innych dziedzin. To też coraz więcej takich projektów powstaje, a myślę, że przestrzeń publiczna jest idealną taką przestrzenią do współpracy, ponieważ dotykamy tak różnych problemów, że projektant nie zawsze ma wystarczające narzędzia, żeby w trafny sposób albo w wystarczający sposób odpowiedzieć na dany problem. To przenieśmy się już do Centrum Kultury Zamek, prosto na wystawę. Te wszystkie projekty są pokazane też w skali 1:1, to znaczy one oprócz tego, że nawet jeżeli powstały te obiekty w przestrzeni publicznej, to my detale tych obiektów albo części wnieśliśmy też do przestrzeni wystawienniczej, więc to jest nie tylko dokumentacja, ale obiekty fizyczne. Natomiast kiedy wchodzę, myślę przede wszystkim o projekcie Reflex Joanny Piaścik. To jest taki projekt, który odpowiada na niedoświetlenie mieszkań właśnie zlokalizowanych na elewacjach północnych i wschodnich i wprawdzie to nie dotyczy stricte przestrzeni publicznej, chociaż ten obiekt pojawia się w przestrzeni publicznej, ale on doświetla przestrzenie jednak prywatne albo prywatne. Natomiast ten obiekt jest pod takim względem bardzo dla mnie ważny, ponieważ po pierwsze powstał i każdy, kto jest z Warszawy, może go zobaczyć na jednym z dziedzińców ulicy Szpitalnej, a po drugie jest to taki obiekt, który z jednej strony rozwiązuje pewien problem, a jednocześnie jest pięknym obiektem w przestrzeni publicznej, który moglibyśmy pomylić z instalacją artystyczną i pomyśleć, że ten obiekt, który narósł na elewacji budynku, jest rzeźbą przestrzenną, a nie obiektem, który ułatwia komuś życie. Drugi projekt, który mi przychodzi do głowy, to jest projekt Jana Libery, który powstał jako dyplom w Royal College of Art i on był wprawdzie jako jedyny projektowany do przestrzeni publicznej, nie polskiej, a angielskiej, ale ze względu na to, że Jan Libera jest polskim projektantem i też ten projekt można było właściwie wkleić do każdej przestrzeni, to postanowiłem go pokazać. To jest projekt przyczepki, która została dostosowana do systemu wymiany rowerów w mieście Londyn, ale właściwie można by było ten projekt zaimplementować w każdym mieście, które taki system rowerów posiada, czyli chociażby Warszawa, Poznań, Wrocław. I to, co jest interesujące w tym projekcie, to to, że przy bardzo niskim nakładzie finansowym można taki projekt wdrożyć, ponieważ on jest dostosowany do systemu, który już istnieje, więc nie trzeba budować żadnego systemu dodatkowego. I na przykład, kiedy przyjeżdżamy na dworzec albo na lotnisko i chcemy wrócić do domu, mamy walizkę, to możemy i wypożyczyć rower z tego systemu, ale możemy też wypożyczyć przyczepę. Z walizką na lotnisko rowerem. I to jest pomysł. Jeden z wielu, a wszystkie zobaczymy na wystawie Akupunktura Miasta w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. A dobra wiadomość jest taka, że wystawa została przedłużona do 15 kwietnia. Więc wszyscy ci, którzy czekają na poznański nie kongres animatorów kultury, będą mieli okazję zmierzyć się z tą wystawą. A ja zapraszam i polecam. Rowerem. Jak najczęściej rowerem. Na zakończenie pierwszej godziny programu alternatywnego dzisiaj, przed spotkaniem z gośćmi, które po 20:00 Francis u nas na żywo, Samfa, który od dzisiaj jest nie tylko bardzo zdolnym autorem muzyki i tekstów, ale także gwiazdą zamknięcia festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, bo to dzisiaj podano właśnie taką informację, że zagra razem z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, rzecz jasna, na tej wspaniałej sali, siedzibie tej orkiestry, i to będzie spotkanie z Samfą i z jego muzyką, poprzedzone także występem Electro Acoustic Beat Sessions. Szykuje się to intrygująco. Muszę powiedzieć, że za każdym razem, kiedy włączam utwory z debiutanckiej płyty Samfy, a minęło już trochę czasu, bo to był początek 2017 roku, to widzę go, jak idzie tym korytarzem trójkowym w sobotę chyba, bo radio było wymarłe, a może nawet w niedzielę, ale w niedzielę byłoby to pewnie niemożliwe do nagrania, więc w sobotę po listopadowym koncercie, który grał w 2016 roku w Warszawie. Następnego dnia rozmawialiśmy o tej płycie, która miała ukazać się za 3 miesiące, i te wszystkie emocje cały czas są niezwykle żywe w mojej głowie, a przede wszystkim ta najdziwniejsza, że słucha się płyty, rozmawia się z artystą, który jest już gotowy, aby dzielić się z nią ze światem całym, ale trzeba czekać, aż jest. Too scared to show me love, cause too fresh with the scars. Well, I don't have the answers, so I won't tell you lies. You were there when I was down low. Gotta live your own life. You said I can't let this happen. No, I can't let this happen again. I found my love and I don't wanna lose it again. I told you all my secrets, lover. Now I don't want her to speak to another, my dear. And I find it hard to fully trust you. And I'm staring at this multicolored cluster of lust and love. She said, I can't let this happen. No, I can't let this happen again. I found my love and I don't wanna lose it again. We set free. We